Pa'palakuanna, suho, hondongam, kaseha. Watweta to'o, mahasanya Saulus melo liu umpakahe analumpate ingganna tung katappai puang Yesus. Na suhu lekwa umpelambi sandoto di Yerusalem, umpelau suha pahenta, akala napak petarla kope baba ada ilan ingganna pak sambayangan na to Yahudi di Damsik, anamala di pebeu sakka tau, ananababa laku Yerusalem susi baine susi muane, to mola lalanna puang Yesus. Tapana lalanda kale laku Damsik umbawa indo suha, ia pengkah haya pemilangi umpalik Saulus. Ia tisambak siya handuk kulita, anu hingi gamah makka danawa. Saulus, oh Saulus, aka kasuhungan na anu daha? Natimbau Saulus nawa. Aka min na kodewata. Nawam. Kaun tonde puang Yesus tondaha. Sapok bangum moko, amutama Damsik, aka diopian namane ditulasangko, aka lumpugau. Sanyu mengemengen itu na pasola Saulus, aka nahingi duka indo gamaha sapo teo hide muita tau mu podola mesa. Bangun me duka Saulus anake dei umbukai mata namen nenek lao, sapo teo landak naita, yana tetes sulana landak lako Damsik. Talungan lo tak malapaita, anna tamangan de tamangihu. Ilan nito Damsik, dem mesa tung katapain puang Yesus isang Ananias. Nalipi de bata, ana napak kada inawa? Ananias? Ya natin baun nawa? Kuhingin dewata. Ya mak kada puleon nawa? May kwa mula ko me sa lalan ni sang alalang malolo, anang tekutanan ni diobanan na Yudas, me sa to Tarsus isang Saulus. Mahas sa mak sambajam, anawali na palosay dewata, na itasule me sa tao isang Ananias na andai, anamalapay tasule. Sapo natin ba Ananias nawa? O dewata, aka budan taun tula inawa, tau yato o sindah hainggan na tong katapai ko di Yerusalem. Anande kasulian na tento mai, na si tuhu yan na napakuasa kapala sando, lo sakkay tau tong katapai ko dewata. Sapo nawa dewata laku Ananias. Lamam mo ko, aka tau yato o laku tuho menda di pesuaku, lompak pakebas sangangku laku tau tayan na to Yahudi, analaku to mahajanna, susitoy laku to Israel. Aka kau sia lompaisan ni i, dio na kama susaan na kama pikdisa la na tamwa na nasidim, akong katapa isangangku. Yalek bom Ananias laku banwan na Yudas umpelambi Saulus. Sule lako, muanda is Saulus ananawan ni. O sulasubungku Saulus, dewa tanta pung Yesus, puham pak petang kalena matim, huat tunna anamola ko lalam, lasulin de Damsik. Yanto sua umpelambi iko, anamala ko paita sule, anala na ponnoi ko penawa maseho. Yan nasi di siya Saulus, angga sisi malay lang mematanna, lambit na itasihan min nenek lao. Ya bangom yan nung behu kalena di tedo. Puhay mangande, ya malapu siyahan nasi dim. Ya toho pidio Damsik Saulus, sana ka nakabengin na sula tumatappa. Anong pa pakahibas siya sangan na puang Yesus, ilas sana ka nakapak sambayangan na to Yahudi sinawa? Puang Yesus untoo anak na puang ala taala. Pila asan to hingi pepak guhanna ananawa. Taiha katiayan nindo to dio Yerusalem, muhailan pempak dian tong katapai puan Yesus. Anna tak da katiayan na suhu sule kapatujunna, lo sakkan gana tong katapai puan Yesus. Anna lana babi mengol lako inggan na kapala sando. Tutuan buda tau na huntuk pepak guhanna Saulus, anna sonduk duka umpapusa pikihan na to Yahudi dio Damsik, akamalaya na pomasya, anna na pumakale sosik da sik da Saulus nawa, puang Yesus untoo, indo to puha dilantik lame pasalama. Lesu isa na kamu benginna, ya sipak tulak-tulau sana kanaka to Yahudi, mak patuju lompatei Saulus. Sapo tapanai sa Saulus patuju nai. Allo benyu honda bak bakota indo to Yahudi, anna malam patei Saulus kemes subummi. Muyan na susi, malasya na lapasan to matapa etatoo, akan apai lambu hiya, mane nalolohan ni doko suliban tembo tapa na benyi. Leba Saulus mulai kalena laku Yerusalem. Ia muhem pentapa inggan na tumatapa etatoo, sapo mo kayong pasola ya kasanyin takpi na katapa inawa matapa unduka. Anggam Barnabas untahimay, ia na pasola numpelambi inggan na suho, mane natulasan ni maka susi Saulus, Muita na napak tulai puang Yesus dia tanya lalam. Susitoi dia na kabahanyanna, umpepak guhuas sangan na puang Yesus dia damsik. Ia toh honduka pole, sola-sola dia Yerusalem, anna tak de mahea makpak guhu dia na kamatapasan nila sangan na debata. Sisi pak tula anna sisi telen toto Yehudi to makbasa Yunani, lambi na pelalan na lempatei Saulus. Sapo tapanan itsa solana tomatappa patuju ya to'o, ia lek bai numpasola Saulus doko Kaisarea, anna mane na suala ko Tarsus. Indoi ta to'o, inggan na tomatappa di lembana Yudea, Galilea anna Samaria, sanyi masanna na namalino ilang katubuan na. Matoto ilang kapimangan pasahun na pinawa Maseho, anna ponno pengkahea lanyan nolo na debata. Lambit tutuang kehangan budan na, ano si diliw pepakahangaan na penawa Maseho. Leba Petrus ulelay mo botto-bottoan nung pelambi inggan na tumatapa, ialem penduka dio lida. Eta to'o, ulambi me sa tao, isa nga Eneas kahuan taon na masaki, metinduliwa kamate kalena. Tapa na pakaday Petrus na wa, O Eneas, napabonong ko Yesus Kristus, bangun ko, amululun niyang pakmo. Yamelim bangon ni Tasiham Eneas. Tapa na naitay sinalida na saron bono Eneas, yasanyi matapa ula ko puang Yesus. Indoy tatoo, den duka me sabay niya tumatapa di Yope isang atabita, nasa nga iya to Yunani Dorcas, kalembasan na Jonga. Indo bay ne, me sa to si mapugok mapialiw, an nabudan to masimase na pamuloy sinabeen na kaaka. Pisanan na natapa iya saki, lambi mate. Puhay di Diyo, di popetindo nilang tambi ya bulotem. Indo yop yan nalida si kahuku siyam. Yatapa na napikahe baingan na tumatapa di yop yan awa dio lida Petrus, yosuan dua taulang tambae. Nalambi na nawami. Lamasihan ko di masiha. Yakek de siyam Petrus analek bay sola indo tumitamba. Tapa na landak lako, di pasolasya lanyan indo tambi ya bulotem naungi indo tomate. Si kasahon nindo to balubalubay ne, ulebo Petrus, ya na paitain ningkan na juba sola puhe base nga pandasi na Dorcas indoan na tubopi. Ya na suasa mi Petrus lebak mesubun na namane makbaling untuk maksambajam. Puhe maksambajam, menggihi unun tingajo indo tomate, anna makkaday na wa, O Tabita, bangun ko. Yung pamilik siya matan na Tabita. Yamitan na Petrus, bangun mi, anna tadongkon ni. Tapan anday liman na nanapakekday. Manyang tambayasan ni indunggan na tumatapa, sola indunggan na to balubalubay ne, ananawan ni. Tubo sule Tabita. Tapan na napelelesin na yope kahakahaya to'o, yabuda taong katapa ipuang Yesus. Yato hopiata Petrus sa nakaamu bengin na, si Dio banuan na pa jamalolo isa nga Simon.